आइजक असिमोव जी से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से हिंदी में अनुवाद किया गया। इस किताब का नाम हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला। खगोल शास्त्रियों के सामने एक समस्या थी, सूर्य से दूरी पर सातवें ग्रह यूरेनस की कक्षा में कुछ गड़बड़ी थी। उसके बाद आठवें ग्रह नेपच्यून की खोज हुई, पर यूरेनस की कक्षा में गड़बड़ी बरकरार रही। क्या सौरमंडल के विस्तार में कोई और ग्रह छिपा हुआ था, और क्या वो ग्रह यूरेनस की कक्षा पर प्रभाव डाल रहा था? पहले प्रश्न का उत्तर 1930 में मिला। इलिनॉय अमेरिका के क्लाइड टॉम्बोग नामक एक किसान लड़के की खगोल शास्त्र में गहरी रुचि थी। उसने हजारों फोटोग्राफिक प्लेट्स पर आकाशीय पिंडों का मुआयना करने के बाद एक नया छोटा ग्रह खोजा था। टॉम्बोग द्वारा खोजे ग्रह का नाम था प्लूटो। प्लूटो की खोज बहुत मुश्किल से ही हो पाई। खगोल शास्त्रियों को प्लूटो का व्यास कुछ शुद्धता से मापने में 50 साल लगे, और आज भी हमें उसका वास्तविक व्यास नहीं पता है। प्लूटो का चंद्रमा चैरन खोजने में भी बहुत वक्त लगा। कुछ खगोल शास्त्रियों ने चैरन के चंद्रमा होने पर भी शंका जाहिर की। उन्हें लगा कि चैरन और प्लूटो मिलकर एक डबल ग्रह होंगे। खगोल शास्त्रियों को दूसरे प्रश्न का संतुष्टिपूर्ण उत्तर अभी तक नहीं मिला है। प्लूटो ग्रह यूरेनस की कक्षा को प्रभावित नहीं करता है, और इसलिए अब खगोल शास्त्री सौरमंडल की गहराइयों में दसवें ग्रह की तलाश कर रहे हैं। इसमें से क्या नया निकलेगा, यह किसी को नहीं पता, पर जो भी परिणाम निकलेगा वो प्लूटो और चैरान जैसा ही आश्चर्यजनक होगा। यह भी संभव है कि बरसों तक कोई परिणाम ही ना निकले, और यह भी संभव है कि कल ही कुछ नतीजे निकल आए। पहला अध्याय, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस ग्रह सूर्य से सातवां ग्रह है। वो सूर्य से 178 करोड़ मील दूर है, यानी सूर्य से पृथ्वी जितनी दूर है यूरेनस उससे 19 गुना अधिक दूर है। यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा लगाने में 84 साल लगते हैं। यूरेनस की खोज 1781 में हुई, और उसके बाद से खगोल शास्त्रियों ने उसका गहन अध्ययन किया। उनके अनुसार यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों के अनुसार लगानी चाहिए थी। इस नियम के अनुसार सूर्य यूरेनस को बहुत प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगा। यह बल सूर्य और यूरेनस के माप और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा।